Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. 6 weken zit Ines Wesky nu vast. De advocaat die ervan verdacht wordt de criminele organisatie van Ridouan Taghi te hebben geholpen. De raadkamer beslist vandaag of morgen of die hechtenis weer wordt verlengd of dat ze naar huis kan. Intussen is er volop discussie over toezicht op het contact tussen advocaat en cliënt in de extra beveiligde inrichting. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. De omstreden zakenman Gerard Sanderink is weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. Ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht, heeft de ondernemingskamer bepaald. Eind april maakte de raad van commissarissen van Structon en Oranjewoud bekend dat zij Sanderink definitief weg wilden hebben. Zijn uitspattingen zouden volgens hen de reputatie van de ondernemingen beschadigen. En eerder moest de miljonair ook al weg bij zijn IT-bedrijf Centric. En Sanderink kwam ook meerdere keren in opspraak door juridische procedures tegen zijn ex. De Oekraïense president Zelensky wil volgende maand duidelijkheid over een toekomstig NAVO-lidmaatschap. Dan komen de NAVO-landen bijeen in Litouwen. En Zelensky wil ook dat de EU haast maakt met het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie. En vorig jaar, na de Russische inval, vroeg Oekraïne dat lidmaatschap aan. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, benadrukte dat de deur voor Oekraïne nog steeds open staat. All allies agree that NATO's door remains open. That is only for allies and Ukraine to make decisions on membership. Russia does not have a veto. Ja, Rusland heeft dus geen vetorecht bij die beslissing, zegt Stoltenberg. Oekraïne zegt dat Rusland de afspraken binnen de graanexportdeal niet nakomt. Volgens Kiev heeft Moskou de registratie van vrachtschepen stopgezet. Het gaat om schepen die over de Zwarte Zee varen. Oppositie en regeringspartijen zijn boos omdat KLM de voorwaarden voor coronasteun lijkt te hebben geschonden. Het heeft gevolgen voor steun in de toekomst, zegt de Tweede Kamer. Minister Kaag denkt na over juridische stappen. VDL Netcar en Born heeft een massa-ontslag aangekondigd omdat er geen nieuwe contracten zijn. Zo'n 1000 medewerkers en 800 uitzendkrachten worden voor het eind van het jaar ontslagen. De banengroei in Nederland valt bijna stil. Het aantal arbeidsplaatsen neemt dit jaar nog wel toe met 1,5%. Maar volgend jaar is dat nog maar 0,5%. Blijkt allemaal uit een prognose van uitkeringsinstantie UWV. In de bouw en de financiële dienstverlening krimpt het aantal arbeidsplaatsen. Dat ligt vooral aan de lagere economische groei, zegt economieredacteur Nina Bogasavac. Er is ook een andere reden, namelijk dat die chronische personeelstekorten er echt flink zijn. Dus er is wel behoefte aan personeel, maar dat is er gewoon soms niet. Dat is gewoon soms niet te vinden, bijvoorbeeld in de ICT of in de zorg. Waardoor je als bedrijf natuurlijk uiteindelijk ook niet lekker kan groeien en uitbreiden. Vorig jaar waren er in Nederland nog bijna 1,6 miljoen nieuwe vacatures. Dit jaar krimpt dat aantal met zo'n 8%. John Heitinga gaat niet verder als hoofdcoach van Ajax. De club uit Amsterdam gaat op zoek naar een meer ervaren trainer. De 39-jarige oudspeler volgde de ontslagen Alfred Schreuder op. Ajax eindigde onder Heitinga op de 3e plek in de Eredivisie. De ploeg werd roemloos uitgeschakeld in Europa en verloor ook de bekerfinale. Of Heitinga volgend seizoen nog als assistent op de bank zit bij de Amsterdammers, dat hangt af van de nieuwe trainer die Ajax gaat aanstellen. Eerder vandaag werd het contract met technisch manager Klaas-Jan Huntelaar wel verlengd. Hij tekent voor 4 seizoenen bij. De oudspits richt zich onder meer op de doorstroom van jeugdspelers naar jong Ajax en het eerste elftal. Het weer nog. In het midden en het zuiden schijnt geregeld de zon, maar in het noorden is het bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 14 graden in het noorden en 20 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Koelt af tot de graad of 8. Morgen begint bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 17 en de 21 graden. Michel, dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Robert Vriesen. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. 340 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen met een 30 minuten vertraging. Een 30 minuten vertraging heb je ook als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Tussen afrit Brielen en knooppunt Benelux. 13 kilometer file. 20 minuten de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. De file staat tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, is 6 kilometer en komt door de file op de A16. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een ongeluk. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de op- en afrit daar. De vertraging is ruim 30 minuten. Ster. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Trenauwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. Afro Tros. Gemeenten worstelen met de snel stijgende kosten van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. In Tilburg regent het klachten sinds de gemeente daar de aanvragen voor hulp strenger beoordeelt. Feit of fictie, Lammert, we gaan de natuur in. Ja, dat klopt, want diergaarde Blijdorp zegt dat het slecht gaat met de steur. De vis zou nog zeldzamer zijn dan de reuzenpanda. We zochten uit of dat echt zo is. Maar eerst de situatie rond Ines Wesky, de topadvocaat die 6 weken vastzat. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Want Ines Wesky komt vrij. De voorlopige hechtenis is opgeheven, is net bekendgemaakt. Ze heeft dus 6 weken vastgezeten. Lammert, wat weten we er verder van? Ja, de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft dat donderdag beslist dat ze vrijkomt. Ze oordelen dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden, meldt de rechtbank. Okay, ik praat erover met Jeroen Soeteman, bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zelf ook strafrechtadvocaat. Meneer Soeteman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Ines Wesky, dus net bekend dat zij vrijkomt, of misschien al vrij is. Wat is uw reactie? Nou, dit is uiteindelijk natuurlijk hoe onze rechtspraak werkt. Dat de rechters kijken of er voldoende redenen zijn, voldoende gronden zijn om iemand langer vast te houden, wanneer dat wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie. En hier besluiten ze vandaag dat dat niet het geval is. Mm-hmm. Maar wat betekent dat, hè? Want is ze nu overal vanaf? Is ze hier helemaal vrij van alle blaam of verdachtmaking? Ik begrijp uw vraag. Ja. Laat ik even zeggen, ik weet niets van deze zaak zelf inhoudelijk. Maar wat dit betekent, is dat de rechtbank vindt dat er geen gronden meer zijn, dat is een juridische term, om haar langer vast te houden. Dan kan nog wel een verdenking zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Maar een verdenking alleen is niet genoeg om iemand in voorlopige hechtenis te houden. Er moet ook worden gekeken of er meer redenen zijn. Zoals de vrees dat een onderzoek wordt gedwarsboomd. De vrees dat iemand gaat vluchten. De ernst van de feiten. Dit is een beslissing die alleen maar gaat over de voorlopige hechtenis. En die gaat dus niet over de vraag of zij wel of niet strafbare feiten heeft gepleegd. Het is aan het Openbaar Ministerie om uiteindelijk te beslissen of mevrouw Wesky daarvoor wordt vervolgd. En dan aan de rechtbank om te beslissen of daarvan sprake is. Maar dit is alleen maar een beslissing over de vrijheidsbeneming waarvan sprake was. Okay, dus je kunt ervan uitgaan dat het onderzoek, wat dus blijkbaar de afgelopen weken is gevoerd, dat gewoon doorgaat? Ja, dat zal doorgaan. En dan zal het Openbaar Ministerie op enig moment een beslissing nemen of zij haar zullen gaan vervolgen of dat ze haar niet zullen gaan vervolgen. Overigens staat het Openbaar Ministerie ook vrij om tegen deze beslissing hoger beroep in te stellen. En in dat geval gaat het gerechtshof nogmaals kijken naar de situatie van de voorlopige hechtenis. Ja, maar intussen, ik vroeg net wat uw reactie was. Bent u verheugd? Doet het u goed? Bent u een beetje opgelucht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, de arrestatie van mevrouw Wesky was een grote schok voor de advocatuur. En niet alleen de strafrechtadvocatuur. En verder inhoudelijk weten wij hier niets van. Het is nu afwachten. Het is wel een duidelijke beslissing van de rechtbank dat na 6 weken zij in vrijheid wordt gesteld. En het geeft haar ook de ruimte om mogelijk in vrijheid te kunnen werken aan haar verdediging, mocht dat nodig zijn. Dus het biedt ook die ruimte meer. En Het is nu verder afwachten. Ja. 6 weken geleden, Lammert, werd ze dus opgepakt. Dat maakte, meneer Soeteman geeft dat ook al aan, veel los. Neem ons nog eventjes mee terug in dat verhaal. Ja, topadvocaat Ines Wesky is al sinds eind jaren 70 werkzaam als advocaat. In 2019 werd zij advocaat van Ridouan Taghi in het Marengo-proces. En sinds 21 april zit ze echter vast, of zat ze vast, op verdenking van het schenden van geheimen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Misdaadjournalist Jan Meus en advocaat Sanne Schuurman reageerden na die arrestatie in de tv-uitzending van 1 Vandaag. Het gebeurt bijna nooit dat een advocaat wordt aangehaald. Laat staan een advocaat van de statuur van Ines Wesky. Dan wordt zo'n iemand, die ik boekstaat als een topadvocaat, die ik ook zo ken als een heel integer en mooi mens, die wordt dan opeens gearresteerd, een schikje. Als je erboven gaat hangen, dan zegt het gewoon iets over de steeds verder oplopende ontwrichting die georganiseerde criminaliteit en met name drugshandel veroorzaakt. Ja, volgens het OM zou ze informatie hebben doorgespeeld vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Zware aantijgingen die dus voor veel beroering hebben gezorgd onder collega's. Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten. Kunt u beschrijven wat in der tijd, hè, een aantal weken geleden, dus die arrestatie heeft losgemaakt? Zelfs rechters in het Marengo-proces die zeiden dat het hen niet onberoerd liet. Nee, advocaten die gearresteerd worden, dat gebeurt niet veel. We hebben een positie in de rechtsstaat waar wij onafhankelijk van onze cliënt, maar wel met een partijdigheid, zoals dat heet, dus aan de zijde van onze cliënt, een positie hebben in de rechtszaal, waar het Openbaar Ministerie is, waar de rechters is, rechters zijn. En daarin gaat iedereen er eigenlijk vanuit dat wij die functie gewoon kunnen uitoefenen, dat er geen druk is, geen dreiging, en dat we dat heel zuiver kunnen doen. En wanneer dan zo'n advocaat wordt gearresteerd, dan brengt dat een schok teweeg. Dat hoorden we van veel kanten, dat hebben we ook zelf ervaren. Zeker ook bij mevrouw Wesky, want die is en was van onbesproken gedrag. Mm-hmm. En die arrestatie zegt ook niets over schuld of onschuld, daar gaat de rechter over. Maar die zegt wel iets over een verdenking die er bestaat. En dat zijn stappen die wij nu ervaren, waar we ons als advocaten ook zorgen om maken. Waar we ons als orde van advocaten ook zorgen om maken. Omdat het wel zo moet blijven zijn dat wij ons werk veilig en ook zonder vrees kunnen gaan doen. En dat er geen druk op ons wordt uitgeoefend. Mm-hmm. Ja, u zei, men gaat ervan uit dat wij ons werk zonder druk, zonder dreiging kunnen uitvoeren. Maar u weet dat al langer, advocaten krijgen dit vaker te maken met druk vanuit cliënten. We hadden ook het verhaal van de neef van Taghi, veroordeeld voor het doorgeven van berichten. Nu werkt u met de Orde van Advocaten aan een pool met vertrouwensadvocaten. Is dat ook om dit soort situaties te voorkomen? Ja, we zijn daar vorig jaar mee begonnen, omdat we gewoon ervaren dat de maatschappij verhardt en ook de criminaliteit verhardt en dus ook onze cliënten verharden. En dat het vaker gebeurt dat er een beroep wordt gedaan op de advocaat om dingen te doen die niet zijn toegestaan, dan wel dat de advocaat stapje voor stapje wordt meegezogen in een situatie en ergens terechtkomt waar hij eigenlijk geen weerstand meer aan kan of wil bieden, bijvoorbeeld vanwege een dreiging. En een advocaat doet zijn werk vaak alleen, omdat je in je eentje een cliënt bijstaat. En de vertrouwensadvocaat die wij hebben opgericht, die gaat ervoor zorgen dat elke advocaat daarheen kan bellen om eerst eens vertrouwelijk te bespreken wat er speelt. Want door de geheimhoudingsplicht die we hebben, kan je niet zomaar met iedereen gaan bespreken wat je meemaakt of ervaart. Maar de vertrouwensadvocaat biedt die mogelijkheid wel. En die heeft dan ook de mogelijkheid om te adviseren, te luisteren en te adviseren over, ga misschien praten met de lokale deken die je kan helpen. Ga praten met een partij die je maar kan beveiligen. Maar er is toch al een speciale telefoonlijn hiervoor? Dat is dus niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Dat is inderdaad de noodtelefoon. Die zegt voor acute dreiging. Die wordt ongeveer 2 keer per week gebeld. En dit is om advocaten te laten bellen en te laten spreken op een wat rustiger moment. Niet per se als er acute dreiging is, maar wel als er twijfel is of advocaten zich zorgen maken. Mm-hmm. Dan gaat het bijvoorbeeld ook in het geval van mevrouw Wesky om een cliënt in de extra beveiligde inrichting. Zitten cliënten daar, zijn die anders dan andere verdachten? Of zegt u van nou, je kunt het in elk soort instelling meemaken? Nou, niet alleen een instelling, maar ook daarbuiten. Mm-hmm. Kijk, in de extra beveiligde inrichting zitten de gedetineerden die van de zwaarste strafbare feiten worden verdacht. Maar de druk en de dreiging, die kan niet alleen in een gevangenis plaatsvinden, maar ook en misschien nog wel voor diegene, voor die gedetineerde, voor die verdachte makkelijker buiten een gevangenis. Dus het ziet niet alleen maar op die extra beveiligde inrichting, maar op de volle breedte van ons werk. En overigens niet alleen het strafrecht. Dit geldt voor veel meer rechtsgebieden. Mm-hmm. Ook het faillissementrecht, persoon- en familierecht krijgen advocaten hiermee te maken. Ja. Toch, advocaten worden opgeleid, die lopen stages. Je kunt ook zeggen, van ja, je weet een beetje waar je terecht komt. Kun je van een advocaat dan niet verwachten dat ze daar wel tegen bestand zijn? Nou, eigenlijk niet. En dat is ook waarom wij bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen hebben en aanbieden als orde van advocaten, mm-hmm. ook aan beginnend advocaten. Dus de eerstejaars advocaten krijgen al een training, kunnen ze krijgen in weerbaarheid en het herkennen van signalen, waar risico's signaleren, waar een situatie is waar hun cliënt dat risico kan vormen. En dat leer je niet in de collegebanken. Daar gaat het over het recht en hoe het juridisch zit en de advocaat, wat hij precies doet en de rechter. Maar om mee te maken wat de cliënt doet en welk gevaar dat kan zijn, hebben we echt extra stappen nodig. En daar is dit allemaal een onderdeel van. Ja, politiek wil ook stappen nemen. Hè. Die wil strengere wetten. Minister Weerwind die heeft gezegd, ik kom met een wet om meer toezicht te hebben op het contact tussen advocaten en hun cliënten in de EBI. Wat vindt u daarvan? Zegt u, nou, daar hebben we misschien wat aan? Nou, daar hebben we in ieder geval niet iets aan als de bedoeling is om mee te luisteren. Want wat echt niet kan en wat ook niet mag, is het meeluisteren bij gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Dat valt onder onze geheimhouding en dat moet vrij kunnen zijn, zodat wij ons werk goed kunnen doen zonder dat de staat meeluistert. Maar we zijn wel op een situatie, in een situatie terechtgekomen waar misschien, zeg maar, voor de buitencategorie van de buitencategorie gedetineerden er moet worden gekeken hoe wij ervoor zorgen dat die advocaten ook voldoende beschermd worden en ook bestand zijn tegen alles wat op hen af kan komen. Ja, dat ze daar een go-to voor hebben. Nog even over mevrouw Wesky. Zij is vrij nu op dit moment. Wat betekent dit voor haar situatie? Denkt u van, kan ze gewoon naar buiten gaan? Kan ze gewoon haar leven oppakken? Of ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, wat ik hoop is dat we dat doen wat eigenlijk in het Europees Hof voor de Rechten van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat. En dat is dat we iedereen voor onschuldig houden totdat het tegendeel bewezen is. En dat betekent dat ook mevrouw Wesky, als zij buiten op straat loopt, waar ze ook is, dat uitgangspunt moet zijn dat zij onschuldig is. En dat vanuit daar wordt gekeken of er iets is gebeurd en zo ja wat. En dat uiteindelijk pas een rechter daarover zal oordelen. Ja, en haar veiligheidssituatie? Daar weet ik niets van. Okay. Ik dank u wel voor uw toelichting en uw reactie op dit nieuws dat een paar minuten geleden is binnengekomen. Jeroen Soeteman, bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zelf ook strafrechtadvocaat. Goedemiddag. Zometeen de bij. Ja, de bij heeft het moeilijk in ons land. Veel bijenvolken hebben de afgelopen winter niet overleefd. En onze verslaggever die zocht uit hoe dat komt. Voor het verkeer naar Robert. 500 kilometer file staat daar bijna op de Nederlandse wegen. In Zuid-Holland en in Noord-Brabant de meeste drukte. Ook een kapotte vrachtwagen op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp in Noord-Holland. Bij knooppunt De Hoek 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraging is een half uur als je over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt. Want je komt in 16 kilometer file tussen Alblasserdam en Gorkum. En de A67 is dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier, maar die gaat denk ik wel weer oplopen met het oplopen. Lopende verkeersaanbod. Het verkeer wordt daar namelijk over de vluchtstrook geleid. Eén vandaag. Lammertje, gaat het hebben over wild plukken? Ja, dat is tegenwoordig hartstikke hip. En ik deed dat vroeger al regelmatig met mijn oma. Bramen, vlier, bloesem, rozenbottels, brandnetels, alles plukten we. En daarom schrok ik ook toen ik vanmorgen de tuincolumn op de site van het AD las. Romke van der Kaas stelt dat paardenbloemen en brandnetels in parken boordevol gif zitten. Gif onder meer afkomstig van antiflooien en tekenmiddelen van huisdieren. Ja, waar kunnen we dan nog wel plukken? Kunnen we überhaupt nog plukken? Ik besloot de wildpluk-expert van Nederland te bellen, Edwin Flores. En hij is minder geschrokken. Is het al komkommertijd of niet? Door alle vlooien en halsbanden van honden en katten. Nou, er is geen kat in het park hoor. Het zijn voornamelijk honden. En de driekwart heeft geen vlooienband om. Als het tekenseizoen is, worden alle katten met een tekenmiddel ingesmeerd. En vervolgens aait iedereen die kat helemaal totdat hij half kaal is. En vervolgens schillen ze een appeltje en vreten ze al dat middel zelf op. Wat een geneuzel! Ja, maar goed, zelfs mijn oma droeg me op het hart niet langs een drukke weg of spoorbaan te plukken vanwege uitlaatgassen en gif. Kijk, er zijn echte wetenschappelijke onderzoeken in, bijvoorbeeld uit de UK, waarbij ze zeggen van er zitten minder bestrijdingsmiddelen of gifstoffen op datgene wat je langs de weg plukt dan wat er op de supermarkt groentes en fruit zit. Nou, dat zijn helemaal appels, sinaasappels, mandarijnen, alles wat je maar naar binnen drukt, volgespoten met gifstoffen. om er maar voor te zorgen dat het allemaal zo lang mogelijk op je fruitschaaltje blijft. En dat er zo weinig aan wordt gegeten door beestjes. Goed, ik ben een beetje gerustgesteld, maar ook weer niet. Maar nu zet Van der K in het AD ook zijn vraagtekens bij heel veel wildplukken, omdat we dan massaal het voedsel voor de dieren wegkapen. Is dat dan geen probleem? Ja, dan moet je daar niet al te moeilijk over doen. Er zijn altijd mensen die het hele jaar pindapotjes buiten hangen, omdat ze denken dat de koolmezen omvallen van de honger. Nou, die vervetten eerder dan dat ze vermageren, die beestjes in de stad. Er is een overdaad aan voedsel voor de stadse dieren. Sterker nog, er zijn praktisch meer dieren in de stad dan op het land. He, want wij, mensen, veroorzaken zulke grote afvalstromen dat dieren daar graag op afkomen. Nieuws via de NOS dan. Ja, gaat over Ajax. John Heitinga is daar volgend seizoen niet meer de hoofdtrainer. Heeft de Amsterdamse club bekendgemaakt. Zojuist. Arno Vermeulen, NOS sportcommentator, is hier. Ja, ik kan me toch niet voorstellen dat het een verrassing voor je was. We worden wel eens verrast, zoals onlangs bij Feyenoord. Maar nee, deze niet. We zeiden volgens mij afgelopen week nog 90% zeker dat Ajax zal zeggen dat hij niet de nieuwe hoofdtrainer wordt. En inderdaad, dat heeft hij vandaag pas gehoord van Sven Mislintat, die nieuwe technisch directeur. Die vond het wel heel lastig, zei hij. Vond het persoonlijk vooral ingewikkeld. Maar hij heeft hem toch laten weten dat ze hem niet goed genoeg vinden, mag je aannemen, om de kaart te trekken in deze moeilijke tijden. Ja, hij begon best lekker eigenlijk, toch? 7 keer winst. Ja. Na de tijd dat het met Alfred Schreuder juist helemaal niet goed ging. Maar dat waren wel allemaal winstpartijen tegen, zoals we dat dan zeggen, het rechte rijtje. Ja. Toen kwamen de belangrijke wedstrijden, vooral ook Europees, uitgeschakeld in Europa. Dat was best een drama tegen Berlijn. Dat zag er toen al niet zo goed uit. Topwedstrijden verloren, beetje pech in de bekerfinale. Die verloor hij op penalties. En uiteindelijk afgelopen weekend natuurlijk de nekslag eigenlijk. Ajax derde plaatst zich alleen maar voor de Europa League. En bovendien, de lucht was er wel uit. Ja, wat ging er fout? Of? Nou ja, als je interim bent, wat hij was, want hij is voor die groep gezet toen het slecht ging, dan hoop je op nieuwe energie, dat dingen beter worden. Nou, dat leek dus even zo, maar op het einde was het juist heel slecht en heel dramatisch. Spelers waren wel echt tevreden over hem, zeiden ze althans in interviews. Vonden het een fijne trainer om mee te werken. Maar het is zo'n moeilijke club onder zulke moeilijke omstandigheden. Met iemand met niet heel erg veel ervaring. Hij is 39 en dit was zijn eerste klus als hoofdtrainer. Dan ga je zoeken naar iemand die wel al zijn sporen verdiend heeft. Het is zo belangrijk voor Ajax om komend jaar een van die twee Champions League tickets te pakken via de Eredivisie. Praat je over zoveel geld, ja, dan wil je geen risico nemen. Ja, en wie gaat het dan doen komend seizoen? Dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben alleen gezegd dat ze dus iemand willen hebben met ervaring. Er zijn al wel interviews vanmiddag. Misschien komt er ietsje meer los uit de catacomben. Maar dat is het standpunt. Meer ervaring. Ja, dan denken we nog steeds bijvoorbeeld Peter Bos zou zomaar kunnen. Omdat natuurlijk de directeur van Ajax ook weg is. En dat was een staande weg. Mm-hmm. Dus dat kan. Maar in ieder geval wel iemand waarvan ze denken de kans is met hem, ja, groter natuurlijk dan dat het nu was. Oké, hij blijft nog wel bij Ajax? Nou, dat is het. Ze willen hem graag wel in de staf behouden. Maar de nieuwe trainer mag natuurlijk altijd zijn eigen staf samenstellen. Dus dat hangt er echt vanaf wie er komt. En anders zal hij toch echt gewoon weg moeten. Oké, Arno Vermeulen, dankjewel. Ruim een kwart van de bijen in ons land heeft de afgelopen winter niet overleefd. Dat is de grootste sterfte onder bijen sinds 2010, zegt de Universiteit Wageningen. Onze verslaggever Joris Kreugel die staat in de bijenoase-tuin tussen de bloemen met de bijenkoningin en imker Sonne Kopijn. Ja, er staan wat boterbloempjes, groot streepzaad. Kijk, dit is natuurlijk de plek om te kijken hoe gaat het nu, hè, na 2 maanden. Wat doen de bijen? En als ik dit kort samenvat, dan zijn niet alleen de honingbijen er niet, maar er zijn eigenlijk ook geen andere soorten wilde bijen, geen zweefvliegen. Het is gewoon stil, de lucht is leeg. En dit is het moment om nectar en stuifmeel te verzamelen om het nest voor volgend jaar klaar te maken. Als het 1 jaar onderbroken is, dan houden ze op te bestaan. Die populatie houdt dan op. Dan is het gewoon klaar. Het is een continu proces. 60 miljoen jaar lang. Ja, waar de biodiversiteit klopt, zijn ze ook niet meer. Was het anders hier? Ja, dit gonst. Vorig jaar nog. Dus daar klopt iets niet. Onderzoek gedaan ook. Ja, Wageningen, hè, die heeft net de cijfers gepubliceerd. Die komen tot een gemiddelde sterfte van boven de 25,5% uit. Alle bijenvolken in Nederland. In Nederland, ja. En dan zit je in provincie Utrecht op 40% sterfte. En hoe komt dat dat het hier hoger is dan in Limburg? Want daar is het laagste. Dat is natuurlijk steeds de grote vraag. Het enige waar Wageningen nu specifiek over is de Varroa-mijt. Is wat concreet benoemen. En verder. Wat is dat? De Varroa-mijt is een beestje wat als een parasiet aan een bij het bijenbloed drinkt. Waardoor de jonge bijen eigenlijk als verzwakt geboren worden. En dan heel vatbaar zijn voor allerlei virussen die meekomen en ziektes in het volk. Overleven ze de winter niet bijvoorbeeld? Ja, dan zijn ze veel zwakker. En dan kan een volk aan de Varroa-mijt, maar eigenlijk aan de gevolgen daarvan, overlijden. Ik wil het wel heel even van dichtbij zien. Dus ik krijg een imkerpak aan. Ze gaan jou niks doen. De jas is aan en moet die kap over me heen? Ja, daar gaan we eigenlijk. En dat jij relaxed bent, dat is het enige. Ze gaan niet. Ik ben altijd relaxed. Ja, ook met een bijsteek niet, man? Nou, dat weet ik niet. Ja. Liever niet. Deze bijen zitten namelijk winter en zomer zitten ze buiten. En 8 januari was het super gaaf. Ze zaten buiten en zaten een beetje te chillen, zo op de rand. En een week later waren ze weg. Nou, dan is het natuurlijk te koud, dan kan je er niet in kijken. Want dan hoop je van ze zitten ergens aan de binnenkant. Maar je voelt op een gegeven moment weet je wel van er klopt iets niet. Nou, en nu zitten er weer bijen in. En wat er nou gebeurd is, is dat er een zwerm is komen aanvliegen. En precies de behuizing heeft gekozen waar mijn lievelingsvolk uit dood was gegaan. Dus deze zitten hier weer in. Hoeveel zitten er nou in zo'n beetje, in zo'n korf? 25.000, 30.000. De Varroa-mijt, zeg je van ja, daar kan het dus niet helemaal aan liggen. Nee, maar waar ligt het dan wel aan? Dat is de vraag. Wat wij uit onze enquêtes zien, is dat de volken die op eigen honing de winter in zijn gegaan, dat daar 50% van dood is. Dus als een bijenvolk sterft aan de eigen honing. Dat geeft eigenlijk een indicatie dat er iets mis is met die honing. Wat zou dat kunnen zijn? Dat zou de pesticiden kunnen zijn, gif. Voor ons is het belangrijk dat veel meer honing laten analyseren. Dat is eigenlijk wat Wageningen wat mij betreft moet doen. Door de universiteit in Wageningen. En er komt bij dat de plekken waar insecten kunnen leven steeds kleiner worden. En de oppervlakte voor monocultuur, dat groeit maar en dat groeit maar. Die destructief is voor insecten en voor al het leven daarmee. Ik zie wat korven. Het zijn er niet heel veel. Nu zijn er 4 hier. Hier ben ik de winter ingegaan met 13 volken. En daar is alleen die ene oude korf goed de winter uitgekomen. En nog 1 volk met een handjevol bijen. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben nu 43 jaar ben ik inker. En er is altijd wel sterfte, of soms niet, soms meer. Maar dat al je volken weg zijn, dat is echt andere koek. Dat betekent dat de motor van de natuur stilstaat. En er is geen pechhulp. Nou, dat is niet wat we willen. Niemand wil dit. Iedereen houdt van bijen. Maar we moeten voedselsystemen hebben die kloppen. Niet alleen bloemetjes planten, dat zie je hier. Dat is niet meer voldoende. Dus het moet echt een stap verder en dat moet internationaal. En zeker als het de technologie die nu in de lucht geïnstalleerd wordt te maken heeft, dat die een impact hebben op insecten, dan is er iets heel heftigs aan de hand. Maar dan doel je ook op satellieten? Ja, dat zou een hoek kunnen zijn waar ik heel erg nieuwsgierig ben. Wat voor een onderzoek gebeurt daar die de relatie leggen met insecten, met andere levende wezens om ons heen. Weet je moet ergens soort uitzoomen als het niet de biodiversiteit alleen is. Als het niet pesticiden alleen is, waar komt het dan wel vandaan? En het zit in de lucht. Iets zit daar in de lucht wat niet klopt. Verontrustend verhaal van imker Sanne Kopijn in een verslag van Joris Kreugel. Bang om iets te missen. Iedereen doet iets leuks, zie je op Instagram en jij bent er niet bij. FOMO jaagt vooral jongeren enorm op. 2 studenten introduceren een nieuw begrip, JOMO, the joy of missing out. En die 2 studenten die zijn straks hier in 1 Vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. Advocaat Ines Wesky, die Ridouan Taghi bijstond, is vrijgelaten. Volgens de raadkamer is er geen grond meer om haar nog langer vast te houden. Ze zat 6 weken vast. Het OM verdenkt haar van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou berichten van Taghi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld. Ook een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen komt vrij. Hij wordt verdacht van mogelijk een 20-tal sterfgevallen, maar de Raadkamer oordeelt dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden. Ondernemer Gerard Sanderink mag niet terugkeren bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. Ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht, heeft de ondernemingskamer bepaald. Volgens de rechter zijn er gegronde redenen om te betwijfelen of Sanderink een juist beleid en een juiste gang van zaken zou kunnen voeren. En premier Rutte wil dat meer Europese landen Patriot-raketsystemen aan Oekraïne gaan leveren. Het land heeft er al een aantal gekregen, waaronder uit Nederland. Maar heeft er volgens Rutte nog meer nodig. Dankjewel, Michel. Het weer, Willemijn. Ja, een groot gedeelte van ons land ligt onder een pakket bewolking. En we zien meteen dat het al wat doet met de temperatuur. In het zuiden de hoogste waardes, daar ook de meeste zonneschijn, zitten we 20, 21 graden. En op de Waddeneilanden, eigenlijk een beetje net als gisteren, is het daar zo'n 12, 13 graden. Als we kijken naar komende nacht, dan op meer plaatsen wolkenvelden. Af en toe vallen er wat gaten in, blijft overal droog. 8 tot 10 graden en met name aan zee staat er aardig wat wind. Verandert morgen in die zin weinig aan. We beginnen de dag dan, net als vandaag, met wolkenvelden. En in de loop van de dag breekt die bewolking wat los, wat op. Vooral in het noordoosten en in het zuidoosten van ons land de meeste zonneschijn. In het midden moeten we er misschien net wat langer op wachten. En het is morgen zo'n 13 tot 21 graden. Ja, en de dagen daarna komt die zon steeds vaker weer aan bod. En van de twee dagen van het weekend heeft de zaterdag de hoogste temperatuur. Dankjewel. En de files, Robert, waar? Nou, zoals gebruikelijk op veel plaatsen op donderdag. Drukke avondspits, 550 kilometer bij elkaar. In Zuid-Holland en in Noord-Brabant de meeste vertraging. Maar ook op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp is het file rijden tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij knooppunt De Hoek. Een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Oost. Vanaf knooppunt Sint-Annebos 7 kilometer file met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook is de rechte rijstrook van de A29 dicht. Vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Daarop staat namelijk een kapotte auto op knooppunt Hellegasplein. Vanaf Oud-Beijerland 7 kilometer file met een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De gemeente Tilburg kort flink op de uitgaven van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Met die wet moet de gemeente zorg en ondersteuning geven aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en om mee te kunnen doen in de samenleving. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen aan de woning. Tilburg heeft de regels daarin veranderd en daardoor regent het nu klachten bij sociaal advocaat Jean-Louis van Os. Meneer van Os, goedemiddag. Goedemiddag. Want hoeveel klachten hebt u inmiddels binnengekregen? Ja, vrij korte periode hebben we 124 mensen gehad die over de regeling geklaagd hebben. Ja, en waar klagen ze dan over? Waarop worden deze mensen gekort? Ja, verschillende onderdelen van de WMO. Maar de hoofdzaak waar mensen in Tilburg over klagen is de korte en het verminderen in zaken de huishoudelijke hulp die mensen tot nu toe ontvingen. Ja, want dat ze zijn en gewend... Huishoudelijke hulp, dat... Ja? Ja, huishoudelijke hulp, dat betekent dat die mensen die hebben daadwerkelijk hulp nodig om het huis op orde te houden. En daar hebben ze altijd een x-aantal uren voor geïndiceerd gekregen. En met het nieuwe beleid van de gemeente Tilburg betekent dat die mensen of geen uren meer krijgen of veel minder uren krijgen dan ze voorheen hadden. Terwijl, ja, kijk, dat zijn allemaal mensen die hebben of een aandoening of die zijn terminaal, mm-hmm. of die hebben een chronische ziekte of wat dan ook. Dus het is niet zo dat je praat over mensen die zweetvoeten hebben of zo. Het zijn mensen die daadwerkelijk iets mankeren en wat niet beter wordt. Terwijl de gemeente met zo'n maatregel veronderstelt dat kennelijk die mensen in één keer dingen wel zelf kunnen. Mm-hmm. Dat is het grootste probleem wat we in die klachtenregen binnen hebben gekregen. Ja, Lambert, we hebben ook gesproken met mensen die hiermee te maken hebben gehad. Ja, dit soort verhalen. Klopt, inderdaad. Bijvoorbeeld met Bonne van der Heijden, een 62-jarige Tilburger met een halfzijdige verlamming die niet kan lopen. Daarom krijgt hij van de gemeente hulp via de WMO, maar die uitkering is tot twee keer toe gekort. In plaats van 6 uur huishoudelijke hulp werd nog maar 3 uur per week vergoed. Hij ging naar de rechter en die stelde hem ook in het gelijk. Maar vorig jaar beoordeelde de gemeente Tilburg van der Heijden de situatie opnieuw. En weer was de conclusie dat hij met minder kon dan die 6 uur huishoudelijke hulp per week. Na een telefonisch keukentafelgesprek kreeg hij te horen dat hij genoeg had aan 4,5 uur huishoudelijke hulp. Maar daarna is dit nog eens bijgesteld naar 3 uur. En ja, dat is voor hem echt niet te volgen. De beoordeelster die zei 4,5 uur, maar dan heeft haar baas het weer teruggezet naar 3 uur. Dan krijg je dus een beoordeling van iemand. En die geen beslissing bevoegd uit. Ze gebruiken nou alle rekenmethoden en daardoor zou ik medisch opeens vooruit zijn gegaan. Ja, Bonne van der Heijden dus. Die zou er medisch op vooruit zijn gegaan, meneer Van Os. Door een andere beoordelingsmethode. Ja, dat verhaal dat is natuurlijk ook bij u binnengekomen. Maar hoe kan dit? Ja, nou ja, Tilburg ligt niet zo ver af van de Efteling, zoals je weet. De Efteling kent de Sprookjesbos, maar dat Sprookjesbos dat bestaat ook bij de gemeente Tilburg. Want deze man is inderdaad vanaf geboorte al eenzijdig verlamd. Het is alleen maar erger geworden in de loop der tijd. En wat er dus gebeurd is die mindere uren huishoudelijke hulp gekregen. En zonder dat daar gezondheidstechnisch, om het zo maar te noemen, redenen voor zijn. Dus die man die zit in problemen. En wat de gemeente gedaan heeft is... deels met de kaasschaaf en deels met de shovel huisgehouden in de WMO... om daar kennelijk bezuinigingen te laten plaatsvinden... Zodat er minder een beroep op wordt gedaan dan de gemeente wenselijk acht. Het is in onze visie, zoals wij de klachten hebben binnengekregen... en we hebben met al die mensen gesproken... dan zie je ook gewoon terug, dat kan geen andere reden zijn... dan bezuinigen in die regeling. Ja, en er zijn ook bizarre gesprekken gevoerd. Hè, van die keukentafelgesprekken begrijp ik ook. En dit verhaal van meneer Van Heijden is natuurlijk erg... maar zo zijn er veel meer. Ja, zo zijn er veel meer. Kijk, als ik bij jou kom als beoordelaar... en ik zeg tegen jou van ja, mevrouw, luister, je hebt wel een handicap... maar zou je nu in de toekomst met jouw wassen... zou je voortaan kreukvrije kleding kunnen kopen? Dan hoef je namelijk niet te strijken. Dat scheelt 25 minuten WMO-hulp. Dan kunnen we dat halveren. Dat soort waanzinnige dingen komen dus tegen bij de klachten... die door mensen geuit zijn. Mm. En dan denk je, ja, als je op die manier bezig bent in de regeling... Dan ben je niet als gemeente bezig in de WMO waar het voor bedoeld is... en waar je de voorzieningen voor mensen moet treffen. Ja, dus intussen op de achtergrond willen meer mensen zich mengen... geloof ik, in het gesprek, of in ieder geval. Ja, we hebben zo te zien geen WMO nodig. Nee, nou ja, dat dan weer niet. Maar goed, Lammert, we zijn natuurlijk ook naar de gemeente gegaan. Hè, van hoe kan dit? Nou, volgens de verantwoordelijk wethouder, Marcelle Hendricks... zoekt de gemeente naar een goede balans tussen de budgetten die beschikbaar zijn... en de enorm toenemende vraag voor ondersteuning. Er is echt een tekort aan mensen in de huishoudelijke hulp. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de capaciteit die we beschikbaar hebben... of die de aanbieders beschikbaar hebben... want we leveren het niet zelf, maar dat doen aanbieders... dat we daarmee eigenlijk niet kunnen voorzien in de vraag. In zo'n gesprek kan het zomaar zijn dat iemand zegt... ja, maar is het nog wel echt nodig dat u al uw tafellakens... weet ik veel wat, strijkt. Ja, het is echt zo, hè, dat dit soort gesprekken gevoerd wordt. Meneer Van Os, maar goed, de gemeente zegt... ja, we hebben een bepaald budget, we hebben heel veel aanvragen... we hebben een personeelstekort in de zorg. U had het over de kaasschaaf en de shovel... maar je snapt toch wel dat ze iets moeten doen bij de gemeente? Nou ja, dat ze iets moeten doen, dat is een idee wat men gewekt heeft. Maar kijk, men heeft geld voor de WMO. Men heeft voor andere voorzieningen geld. Waar het om gaat is, het probleem zit hem kennelijk in de visie van de wethouder. Maar we zullen het straks horen in het feit dat er te weinig personeel is. Nou, maar gesteld dat er te weinig personeel is. Ja, maar dan ga je toch niet zeggen van, dan gaan we de indicatie veranderen. Ik bedoel, de hulpbehoevendheid en de noodzaak die er voor mensen is... die verandert niet omdat er meer of minder personeel is. Dan moet je zorgen dat er wel genoeg personeel is. En dat kan, want een heleboel mensen die haken af in de organisaties in Tilburg... omdat het te weinig betaald wordt. En wat er een grote rol speelt in heel de toestand... is het geven dat de gemeente Tilburg een aantal... mensen die hulp boden en organisaties die hulp boden... die heeft men buitenspel gezet. Die heeft men gezegd, ja, u hebt niet de vereiste certificaten, et cetera. Dus u mag niet meer helpen bij mensen. Dus het is een probleem. Ja, is het niet ook een probleem dat er ook veel mensen hulp aanvragen... met name huishoudelijke hulp... die misschien zelf ook wel hulp zouden kunnen betalen... waardoor de pot gebruikt wordt door mensen die het misschien niet echt nodig hebben... en de mensen zoals meneer Van der Heijden ernaast grijpen? Nee, want het grootste deel van de pot in Tilburg waar gebruik van gemaakt wordt... is dat 98% van de mensen die daar die hulp aanvragen... dat die ook tot de financieel kwetsbare mensen in Tilburg horen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat het gros daar een inkomen heeft wat meer dan voldoende zou zijn. Ja, u gaat zo praten met de wethouder. Wat zou de gemeente nou moeten doen in uw ogen? Wat moet de wethouder doen? Nou, er zijn een paar dingen doen. Ze moeten beter luisteren naar de mensen. Ze moeten ook daadwerkelijk openstaan voor de klachten die mensen hebben... en de hulp die mensen nodig hebben. En wat men niet moet doen, en dat heeft men de laatste anderhalf jaar gedaan... en dat komt nu tot uiting, omdat nu al die indicaties naar boven komen... Wat men niet moet doen is een afvinklijst gebruiken om te bepalen of je wel of niet hulp nodig hebt. Mm-hmm. Ik wens u een goed gesprek zometeen bij de gemeente. Sociaal advocaat Jean-Louis van Os was dat. Feit. Feit of fictie? Namelijk over de steur. Ja, die vis is al sinds 1953 uitgestorven in Nederland. Maar morgen worden er in de Biesbos kleine steuren uitgezet die van een kwekerij uit Frankrijk komen. En in een artikel van RTL zegt Harold Smit van Diergaarde Blijdorp dat de vis nog zeldzamer is dan de reuzenpanda. Nou, we willen natuurlijk weten of dat klopt, dus we belden allereerst met Niels Brevet. Hij promoveert op het herintroduceren van de steur in de Rijn. De Europese steur is een hartstikke grote vis. Die kon in het verleden 4 meter lang worden, 400 kilo wegen. En het is een apart beest ook qua uiterlijk, want hij heeft beenplaten. Dus geen schubben, maar gewoon huid en beenplaten. Het is een oerdier, het is een goedaardige reus die gewoon thuis hoort in de Noordzee en de Rijn. Ah, een vriendelijke reus. Maar hoe gaat het met hem? Nou, best wel slecht. Eigenlijk zijn ze overal uit het wild verdwenen. Dus echt helemaal weg. Gewoon uitgestorven. De laatste voortplanting van de Europese steur, dat was in 1994 in Zuid-Frankrijk. En de biologen die we toen hadden, daar ging de alarmbel rinkelen. En die dachten van oké, dat moeten we niet laten gebeuren. Dus die hebben de allerlaatste steuren die er toen waren gevangen en op kweek gezet. En daar zitten ze nog steeds. Oké, en nou zetten we hem af tegen de panda. Ja. Ook erg bedreigd. Ja, zeker. Daarvoor belden we met Christian van der Hoven. Hij is panda-deskundige bij het Wereld Natuurfonds. De panda die komt natuurlijk alleen voor in China. Vroeger kwam hij veel wijdverbreider voor in Zuidoost-Azië. Maar hij komt nu alleen nog maar in een beperkt gebied in China voor. En er zijn er in de laatste telling, maar dat is alweer 8 jaar geleden, zo'n 1900 panda's over in het wild. Maar de populatie gaat omhoog. De aantallen gaan omhoog. De bescherming is goed geregeld. Dus het gaat eigenlijk wel erg goed. Maar goed, die panda's worden maar eens in de 10 jaar geteld. En dit jaar staat er weer zo'n telling op de planning. Oké, maar hoeveel steuren zijn er dan in het wild? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. De enige steuren die in het wild leven zijn de uitgezette steuren van de kwekerij in Frankrijk. We hebben het over de Europese steur trouwens, hè, steeds. Dat moeten we even in de gaten houden. Het zijn er tussen de 20 en de 750. Volwassen steuren worden pas tussen hun 15e en 22e jaar vruchtbaar. Maar dan leggen ze wel honderden eitjes in 1 keer. En daarom is Niels Brevet hoopvol. In 1994 hebben ze de steur in het wild gevangen. Die hebben ze proberen voor te planten. En dat is pas gelukt voor het eerst in 2007. En die dieren die ze in 2007 hebben losgelaten, die zijn nu op dit moment bijna volwassen en paairijp. Dus we hopen eigenlijk dat dit jaar en anders volgend jaar dat de eerste volwassen steuren uit zee weer naar de rivier in Zuid-Frankrijk, de Garonne en de Dordogne optrekken. Ja, want de steuren leven in de zee, maar ze leggen eitjes in de rivier. Dat wordt dus heel spannend de komende jaren. Morgen neemt het aantal wilde steuren dus wel weer iets toe als de 29 steuren uitgezet worden in de Biesbos. Harm Blom is daar boswachter en die is al heel enthousiast. De spanning die het oplevert voor de recreant, voor de bezoeker, voor de persoon op de kano, op de sub, in de boot. Ja, we hebben niet alleen arenden, de eerste otter, de eerste ringslang. We hebben ook meervallen van ruim 2,5 meter die al in de Biesbos zwemmen. Dat is wel het mooiste van deze mysterieuze trekvis. Het lijkt niet alleen een dino, het is in feite echt een dino-vis. Ja, en dat hij nu terug wordt gezet in de Biesbos. Laten we hopen de komende jaren dat iemand meldt die zegt: hey, kijk eens, ik heb een foto van een steur. Hoe gaaf is dat? Ja, op naar de Biesbos dus. Als je geluk hebt, dan spot je misschien zelf wel die steur. Oh, ik ben helemaal voor de Biesbos experience, inderdaad. Goed, maar de steur is zeldzamer, hè? Even weer ter zake. Ja. Dat is altijd enthousiasme. Zeldzamer dan de reuzenpanda. Is dat Lammert feit of fictie? Er zijn ongeveer 1900 panda's in het wild en dit aantal groeit. Maar er zijn maar 20 tot 750 Europese steuren in het wild. En daar zit vooralsnog geen significante groei in. Dus het is een feit. En hoeveel kilometer file is er inmiddels, Robert? 550 bij elkaar, Suzanne. De meeste vertraging heb je momenteel op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Want er is een ongeluk gebeurd bij Oosterhout-Oost. Vanaf knooppunt Sint-Annebos 7 kilometer file met een half uur vertraging. Bij Oosterhout is de rechterrijstrook dicht. Half uurtje oponthoud op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. 12 kilometer file daar. En de A67 is weer vrijgegeven vanuit Venlo naar Eindhoven. De rijbaan was eventjes dicht vanwege een ongeluk bij Gelderop. Nog wel 10 kilometer file met een half uur vertraging. Nieuws via de NOS dan. De oud-verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van ongeveer 20 sterfgevallen, die komt vrij. Verdenking tegen de man is niet sterk genoeg, zegt de rechtbank. Hoorden we net in het nieuws. De sterfgevallen lagen allemaal op de longafdeling, deze mensen, waar coronapatiënten werden verpleegd. Verslaggever Ineke Kemper van RTV Drenthe. Ineke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die verdachte die had wel bekend. Dus hoe verklaar je dit dan, dat hij nu toch op vrije voeten is? Hoe zit dat? Nou, alleen een bekentenis is natuurlijk niet genoeg. Je hebt veel meer nodig om eigenlijk zeker te weten dat iemand gedaan heeft wat hij zegt dat hij gedaan heeft. En het lastige in dit geval is dat hij wel heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de dood van die patiënten. Maar hij heeft bijvoorbeeld niet aangegeven welke patiënten, wie het zijn. Het is voor het Openbaar Ministerie bijna zoeken natuurlijk naar een speld in de hooiberg. Want er hebben echt honderden patiënten in het ziekenhuis gelegen. We hebben het over een periode van 2 tot 3 jaar. Ja, en die patiënten zijn natuurlijk ook nog eens overleden. Waardoor het aan de ene kant niet weet welke sterfgevallen je moet onderzoeken. Maar omdat ze zijn overleden, is het onderzoeken natuurlijk ook een stukje lastiger. Omdat mensen begraven of gecremeerd zijn. Ja, dat moet voor eventuele nabestaanden die al in onzekerheid waren, nu ook heel moeilijk zijn. Van, is mijn dierbare hierdoor om het leven gekomen of wat is er gebeurd? Ja, ik denk dat zij sinds half april, sinds dit nieuws bekend is geworden, in een enorme achtbaan zitten. Hè, waarbij je eerst denkt dat je geliefde om het leven is gekomen door de gevolgen van corona. Vervolgens komt er een bericht dat er een verpleegkundige mogelijk betrokken is. Daarna komt het bericht dat hij zelf verklaard heeft dat hij daar betrokken bij is. Ja, en dan nu weer het bericht dat hij op vrije voeten komt. Het moet ook allemaal nog maar bewezen worden. Misschien heeft hij het allemaal wel gelogen. Is het helemaal niet waar? Ja, en die nabestaanden die blijven nu dus maar in onzekerheid zitten. Ja, want Ineke, dat onderzoek dat gaat door. Ja, hij blijft nog steeds verdachte. Het Openbaar Ministerie heeft zojuist bekendgemaakt dat zij nog aan het overwegen zijn of zij tegen het besluit van de Raadkamer in hoger beroep gaan. Dus om hem nu op vrije voeten te stellen. En het onderzoek loopt gewoon door en zij verwachten eind juni met hun eerste bevindingen te komen. Ineke Kemper van RTV Drenthe, dankjewel. FOMO, ja, fear of missing out, dat is inmiddels een bekend begrip. De angst om iets te missen, die met name jongeren in de greep houdt. Iedereen is op dat feest of op dat festival, dat zie je op Instagram. En jij niet. Twee studenten communicatie, die willen daar wat aan doen. Dat zijn Tora Meffert en Joep Teunissen. Goedemiddag, welkom allebei. Jullie zijn FOMO-moe. Is dat, ja, Tora, het verhaal? Ja, FOMO-moe. En inderdaad, wij willen een nieuwe term eigenlijk in het leven brengen die in de VS al wel heel bekend is, namelijk JOMO. En juist het positieve van dat missen eigenlijk benadrukken. Oké, JOMO, dus dat is echt een ding, dat je er niet bij bent. Ja, precies, ja. Voor de mensen die JOMO nog niet kennen, JOMO staat voor Joy of Missing Out. Eigenlijk het tegenovergestelde van FOMO, dus de Fear of Missing Out. Het beschrijft eigenlijk het gevoel dat het super lekker is om er gewoon een keer niet bij te zijn. In plaats van dat je altijd maar denkt van, ik had erbij moeten zijn. Ja. En dat is dus het gevoel dat wij enorm willen pushen door Nederland. Ja. Maar is het super fijn, Tora, om er niet bij te zijn? Ja, van tijd tot tijd is dat heel erg fijn. Ja. Want wij merken dat onder onze omgeving eigenlijk mensen toch wel heel erg die sociale druk voelen eigenlijk. Om altijd overal maar bij te zijn. Ook als je bijvoorbeeld een feestje of een festival hebt. Dat je eigenlijk helemaal niet, ja, dat helemaal niet zo jouw ding is. En dat je dan toch meegaat omdat je zoiets hebt van, nou, anders dan mis ik het. En dan heb ik het niet meegemaakt. En om dan juist even dat momentje voor jezelf te pakken om gewoon even tot rust te komen. Maar is dat dan puur een mindset? Dat je denkt, nou, ik heb geen zin om te gaan, ik ga niet. En dan dat je dan een foto van jezelf op de bank twittert met hashtag JOMO? Of hoe moet je dat doen? Nee, ik zou juist helemaal afraden om überhaupt naar Twitter, Instagram of iets te gaan. Dit zijn juist de plekken waarbij je op stories kijkt en je ziet iedereen die het leuk heeft, iedereen die op feestjes is. Dit is inderdaad een soort mindset voor jezelf, waarbij je zegt van, hey, vanavond leg ik mijn telefoon helemaal weg. Ik ga doen wat ik leuk vind, waar ik energie uithaal. En de rest doet zijn ding maar. Maar ik investeer in mezelf. Ja, maar dat vraagt wel een hoop van je. Om dan ook nog eens die telefoon weg te, of in ieder geval niet op Instagram of whatever te kijken. Ja, goed, maar als jij. En dat moet je ook wel leuk maken dan. Ja, je moet het zeker leuk maken. Maar met JOMO willen we ook wel stimuleren dat je echt iets doet waar jij energie uithaalt. Dus dan heb je automatisch al iets dat je wilt. Waarvan je denkt van ja, dat vind ik leuk. En bovendien als jij van jezelf merkt van hey, ik krijg echt FOMO door al die stories die ik langs zie komen. Dan lijkt het mij helemaal geen moeilijke keuze om even die telefoon weg te leggen. Maar als je het interessant wilt maken, want dat is wat jullie willen. Hè? Jullie willen dat begrip, dat dat meer ook rondgaat onder jullie leeftijdsgenoten. Heb jij er wel eens last van? Nou, ik moet zeggen, sinds corona heb ik steeds vaker een Jomo-gevoel. Ja. Hebben jullie dat trouwens ook gemerkt? Ja, enorm. Ja, dat mensen toen waardeerden van, oh, ik hoef eigenlijk even nergens bij te zijn. Ja, ik had het zelf ook heel erg. Dat in de coronatijd, toen dacht ik, hey shit, ik mis van alles. En toen liep dat af. En dan had je zoiets van, oh, eigenlijk was het toch wel lekker om wat minder die sociale verplichtingen te hebben. Dus die coronatijd, dat heeft voor mij ook echt wel een soort van doorslag gegeven van hey, dit is toch wel, ik wil het even anders aanpakken. Ja, maar voor heel veel mensen kwamen toen weer de festivals en de evenementen en iedereen in de kroeg. En dan heb je dat weer, dat je denkt, oh, ik moet er eigenlijk bij zijn. Maar wat ik wilde aangeven is dat je Jomo ook interessant moet maken. Als je dat begrip dus verder wilt introduceren, dan moet je het eigenlijk juist ook delen, toch? Dan moet je die foto maken, zoals Lammert zei. Ik lig lekker op de bank. Yay. En jullie lekker niet. Ja, precies. Dat moet ook geïnfluenced worden. Ik bedoel, je moet het bekend maken. Want als je maar thuis op de bank zit en niemand weet, dan heb je er nog niks aan. Nee, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is eigenlijk de opoffering die wij dan weer maken. Nee, geintje natuurlijk. Maar ja, inderdaad, om het te verspreiden moet je online. Want ja, we zitten nou helemaal in de digitale wereld. Dus dat is iemand wat wij zoveel mogelijk proberen te doen. Ik wel moet zeggen, ik ben bijvoorbeeld 22, Tora 24. Wij merken wel dat FOMO het meest voorkomt bij de iets jongere doelgroep. Eigenlijk de doelgroep die net alle nieuwe dingen gaat ontdekken in het leven en eigenlijk nog niet heel erg goed weet wat ze wel en niet leuk vinden. Nu weten wij ondertussen al iets beter wat we wel en niet leuk vinden, dus kunnen we makkelijker Jomo toepassen. Maar juist voor die jongere doelgroep is het belangrijk dat wij voor hun impact gaan maken. Mm-hmm. Ja, want je kunt wel zeggen, van, nou, je kunt dit heel erg leuk en een beetje grappig benaderen. Van, oh, het is ook wel prima om een avond helemaal niks te doen. Maar feitelijk heb je het over een heel serieus onderwerp. En dat is dat die jonge doelgroep voortdurend opgejaagd wordt om overal bij te zijn, om alles mee te maken, om daarnaast er ook nog eens perfect uit te zien. Ik bedoel, het hele bekende verhaal van wat je allemaal via de socials hebt. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook daar misschien iets in teweeg wilt brengen. Ja, eigenlijk hebben wij dat echt heel erg als achterliggende gedachte. Ja. De mentale gevolgen eigenlijk die FOMO met zich meebrengt. Maar wij hebben er juist eigenlijk voor gekozen om op onze eigen socials juist het leuke, echt de joy, om daarop te focussen. En dus meer herkenbare en luchtige en humoristische content te delen. Zodat je echt, ja, het positieve ziet. En wij laten FOMO een beetje op de achtergrond. Mm-hmm. Ja. Ja, want, maar nogmaals, wat jullie zeggen van die serieuze achtergrond, die is er wel. Wat zie je daarvan om je heen bijvoorbeeld? Ik heb mijn persoonlijke omgeving niet heel veel als het gaat om de serieuze gevolgen van FOMO. Maar die zijn er natuurlijk wel. Je hebt mensen die zoveel FOMO ervaren dat het naar eenzaamheid of misschien depressie kan leiden. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we dit project gestart zijn. Wij moesten aan het begin van ons schoolproject een maatschappelijk probleem kiezen. Mm-hmm. En daar zijn we een beetje naar veel filteren. Want wij zijn natuurlijk twee studenten zonder budget. En je moet toch impact maken op uitgekomen. Dus wat was de... Nou ja, inderdaad, van hoe dat om je heen ervaren wordt. Precies. Dus met de kern van dat probleem zijn we eigenlijk op dit hele project gekomen. Ja. Dus dat laten we zeker niet achter. En we besteden ook af en toe gewoon content aan de serieuze dingen. Maar inderdaad, wat Tora zei, wij willen echt op de joy of missing out zitten. En ja, het negatieve van FOMO daarbij een beetje achterwege laten. Ja, ik ga toch nog even stiekem door op dat negatieve, Lammert. Want ja, we hebben ook weer even verder rondgevraagd. Nou ja, die druk is inderdaad heel groot, met name door social media. Jongeren zien anderen die in hun ogen dan een perfect leventje leiden. En dat willen zij dan ook. En dat ziet ook de stichting Young Impact. Die geeft lessen in klassen over die hoge druk. En volgens de organisatie heeft minimaal 40% van de jongeren zoveel last van prestatiedruk dat het echt hun leven beïnvloedt. Psycholoog Nienke Wijnands deed ook al verschillende onderzoeken naar onder meer druk door social media. En FOMO is daar een vorm van. Bij Snapchat is het gewoon letterlijk ook overal bij willen zijn. Want je ziet bliepjes op je scherm waar mensen zich bevinden. Ja, daar wil je heen, want daar zijn je vrienden. En je ziet 7 bliepjes bij elkaar en jij zit daar niet bij. De bedenkers van die sociale platforms, die hebben natuurlijk echt niet jouw welzijn voor ogen. Dat is ook gewoon allemaal een markt en dat is commercieel gedreven. En het doel is jouw aandacht zo lang mogelijk op dat platform te houden. Ja, en Toraan, hoe houden jullie de aandacht voor Jomo zo lang mogelijk vast? Ja, wij proberen echt in te spelen op wat onze doelgroep aantrekt. Dus wij zitten bijvoorbeeld op TikTok en op Instagram, de platformen waar die 16 tot 21 jaar. Wat zie ik dan? Zien jullie dan inderdaad uitbundig op de bank liggen? Of, Ja, ook. Ja, echt onder een dekentje, lekker Netflixen, absoluut. Maar wij spelen ook gewoon in op de TikTok-trends, want dat is op dit moment hoe dat werkt, hoe je de aandacht trekt. Dus dan proberen we gewoon met humor die kant op te gaan. Ja, wat was jouw laatste Jomo-moment? Mijn laatste grote Jomo-moment was Koningsdag. Dat klinkt voor heel veel mensen, precies voor jou eigenlijk ook van Ja. Voor mij, er waren heel veel feestjes, maar het is niet helemaal mijn ding. Alle muziek, als ik heel vaak van hey ho, dan haak ik al snel af. Dus wat heb ik gedaan? Mijn beste vriend was toevallig aan zijn knie geopereerd. Ik heb lekker de hele dag met hem thuis gezeten. Ah, en jij? Ja, voor mij was het 5 mei. En, hetzelfde ongeveer. Ja, ongeveer hetzelfde. Ik heb lekker een spa-dagje gehad. Nou, Jomo, the joy of missing out. Dat het een bekende term gaat worden. Dank jullie wel, Joep en Tora. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Een oproep van de politie in Zaandijk. Want daar staan op het politiebureau 9 peperdure e-bikes die waarschijnlijk in Amsterdam gestolen zijn. De politie heeft alleen geen idee wie de eigenaren zijn. Dus komen ze met een tip. Als jouw fiets gestolen wordt en je doet aangifte, wordt niet altijd het framenummer van de fiets bijgevoegd. En als dat wel gebeurt, kunnen wij veel makkelijker eigenlijk een fiets koppelen aan een eigenaar. Dat is ook een oproep die ik bij deze altijd doe. Als je aangifte doet voor een diefstal van een elektrische fiets, vermeld altijd je framenummer. Okay. Joey Brink was dat van de politie Noord-Holland. Ja. Oké, dat was het. 17:15 onze televisieuitzending op NPO 1. Gaat het ook over Jomo. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Daar kunt u ook reageren op onze uitzendingen. Via de chat is dat. En hier op de radio zometeen Dielke. Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is allemaal ja. Ja. Maar er gebeurt nee. Dus hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. 18 mensen zijn veroordeeld, taakstraffen en de vader zit met zijn dode zoon. Onmisbare wetenswaardigheden. Als jij dat nu niet gezegd had, had ik niet geweten dat het in een theater is. Wist je niet van het bestaan? Nee. Exact. En elke week de column van Peter Heerschop. Die benen, dat rokje, de moves, that cruise. Ze troost met muziek zichzelf en iedereen. Maar in elke zin hoor je ook, help me. Avro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style.